السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. الاستعداد ليوم الرحيل والتزود للآخرة هي خطبتنا اليوم بمشيئته سبحانه. خطبيت يا ليو بإذن الله تبارك وتعالى. الاستعداد ليوم الرحيل والتزود للآخرة. خطبيت يا ليو ونياكي تكوى إنسيما. الاستعداد كجياندا ليوم الرحيل كواجلي إلي سيكو يا سفاري يا كويلي يا كويلك يا آخرة، والتزود للآخرة نا متو كتكوى مصروفو كواجلي يا آخرة، متو كتكوى زوادي كواجلي يا آخرة. هي ndio khutuba yetu ya leo biidhinillahi tabaraka wa taala. Waalamu, natambueni enyi ndugu zangu Waislamu, anna nihayata kulli shay, fahamuni kwamba mwisho wa kila kitu, almautu ni mauti, alladhi mauti ambayo, ghafala anhu kathiru minan nasi, wameghafilika nayo wengi katika watu, wameghafilika na jambo la mauti, wal istidadu lahu, na wameghafilika kuhusiana na jambo na kujiandaa na mauti, wakaona kwamba hichi kitu kiko mbali sana na wao, na wengine wakawa wao wanachukia kabisa kitu cha mauti, na wengine wakawa hawataki kusikia kabisa habari za mauti, na wakisikia habari za mauti basi wao hukimbia huwa mbali sana. Lakini tufahamuni ndugu zangu Waislamu, mauti ni kitu ambacho kila Muislamu anatakikana awe nacho ndani ya akili yake, na huku akiwa anajiuliza, lini mimi siku yangu akufa, isijekuwa ni leo, isijekuwa baadaye kidogo, isijekuwa ni kesho, awe anajiuliza maswali haya. Suila Saidu ibn Musayyib, aliulizwa Saidi ibn Musayyib, kaifa asbahta, vipi umeamka wewe ya Saidi ibn Musayyib, ewe Saidi ibn Musayyib, umeamkaje wewe asubuhi ya leo? Qala rahimahullahu ta'ala, akasema rahimahullahu ta'ala, asbahtu antadhi mauta ala ghairi miadi, mimi nimeamka leo na yasubiri mauti pasi na kuwa nimeagana nayo, pasi na kuwa nimewekea miadi hayo mauti. Ndugu zangu, mauti ni kitu ambacho kila Muislamu ajiandae nacho, kwa sababu ni kitu yati baghtatan, kinachokuja ghafla moja, na kikija hakikupi habari kwamba mimi sasa niko sehemu fulani nakuja kwako wewe na nishakaribia sehemu fulani. Hakuna habari hiyo ndugu zangu Waislamu. Qala Allahu tabaraka wa taala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, qul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum, kwa hakika mauti ambayo nyinyi mwayakimbia, fa innahu mulaqikum, hayo nyinyi mtakutana nayo, thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahada, kisha mtarejeshwa kwa yule mjuzi wa anujua mambo ya ghaibu na anujua mambo ya dhahiri, yeye mkisha kurejeshwa kwa yeye, fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, atakuja kupeni habari habari kutoka na kila ambacho nyinyi mlichokuwa mmekifanya. Qala al-Allama Abu Abdullah Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala hadha wa in kanu yatamannawna al-mauta bima qaddamat aydihim hadha haya wa in kanu la yatamannawna al-mauta bima qaddamat aydihim. Haya yote ijapokuwa kwamba watu wao hawatamani mauti kwa sababu ya yale ambayo walikuwa wameyatanguliza katika mikono yao, bali yafiruna minhu ghayatal firari, bali wao wanakimbia mauti katika upeo ambao ulikuwa mkubwa kuwakimbia mauti na kuwa mbali nayo hayo mauti. Fa inna dhalika la yunajihim, huko kukimbia kwao mauti, wafahamu kwamba jambo la mauti hawawezi wakalikimbia. Bal la budda an yulaqiyahumul mautu, bali hapana budi viumbe lazima wakutane na mauti. Alladhi, mauti ambayo kad hatamahu Allahu ala al-ibadi, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala tayari amekwisha kuwatolea hukumu kwa waja wake, lazima wakutane nayo mauti hayo. Thumma ba'da al-mauti, kisha baada ya mauti, watu baada ya kushakufa, wal istikmalul ajal, na kukamilika huu ulimwengu, kuondoka zake moja kwa moja. Thumma yuraddu al-khalqu kulluhum ila alimi al-ghaibi, kisha urejeshwa viumbe wote mbele ya yule ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, anojua mambo ya ghaibu yalikuwa yamefichikana, na anojua mambo ambayo yalikuwa dhahiri katika ule uhalisia wake. Mtarejeshwa katika viumbe tarejeshwa kwa huyo Allah subhanahu wa ta'ala. Fayunabbi'uhum, Allah atawapa habari, bima kanu ya'malun, kutokana yale ambayo viumbe walikuwa kiyafanya. Min khairin, katika mambo ya khairi Allah atawapa habari kwamba khairi zenu ni hizi ambazo mlizokuwa mmezifanya. Wa min sharrin, na kutokana shari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa habari kwamba shari zenu mlizofanya ni hizi. Wa min qalilin wa kathirin, na kutokana na kidogo na kingi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala atawapa habari viumbe vyake, kutokana na kila kidogo. Ikiwa ni chema kidogo hicho, Allah atakupa habari, na ikiwa ni chashari kitu hicho kidogo hicho, Allah atakupa habari, na ikiwa ni kingi ulichokifanya katika mambo ya kheri, kadhalika Allah atakupa habari, na ikiwa ni chashari, kadhalika Allah atakupa habari. Thumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, kisha Allah atakupeni habari kutokana yale ambayo mlikuwa mmeyafanya. Na pahala pengine Allah anasema kullu nafsin dha'iqatul mauti, kila nafsi itakuwa ni yenye kuonja mauti, lazima kila nafsi ikutane na mauti. Sasa nafsi hiyo wakati inaambiwa maelezo haya, ijiandae na huo umauti kabla hajafika hayo mauti. Wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama, na nyinyi mtakuja kulipwa malipo yenu siku ya kiyama. Faman zuhziha anin nari, yule mtu ambaye atakaoepushwa na moto. Wa udkhila aljanna, na akaingizwa peponi. Faqad faz, huyo ndio ambaye alikuwa amefaulu. Wa hayatu dunya illa mata'u alghurur, na hayakuwa haya maisha kidunia, ndugu zangu Waislamu tufahamuni, isipokuwa ni maisha ambayo yenye kudanganyisha kabisa. Muislamu atakana tanabahi katika haya maisha kidunia, asiwe ni mwenye kuhururika nayo, asiwe ni mwenye kudanganyika nayo. Wa man taraka dunya, anasema Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, kama jaa hadha al-atharu fi ta'rifati al-Jarjani, kama ilivyokuja athari hii katika ta'rifati al-Jarjani. Anasema Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala, wa man taraka dunia, yule ambaye mwenye kuiacha dunia. Wa abghadaha, na akaichukia hiyo dunia. Ahabba liqaa Allahi, atapenda mja huyo kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man atharaha, lakini kwa upande wa pili, yule ambaye mwenye kuipa kipaumbele dunia, akaipa uso, akaielekea dunia. Wa rakana ilaiha, na akaitegemea ya dunia. Kariha liqaa Allahi, atachukia kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya imethibiti kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kutokana na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi. Aisha radhiyallahu anha anasema kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema, man ahabba liqaa Allahi, yule ambaye mwenye kupenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, ahabba Allahu liqaa wallahu, na Allah na yeye anapenda kukutana na mja huyo. Wa man kariha liqaa Allahi, na yule ambaye mwenye kuchukia kukutana na Allah, kariha Allahu liqaahu, Allah na yeye anachukia kukutana na mja huyo. Faqalat Aisha, Aisha akasema radhiyallahu anha, inna lanakrahu almauta ya Rasulullah, kwa hakika sisi ewe mjumbe wa Allah tunachukia mauti. Faqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, laysa dhaka ya Aisha, mtume akasema kumjibu Aisha, sivyo hivyo kabisa Aisha unavyodhania, wala sivyo hivyo uhalisia wake ulivyo. Walakinnal mu'mina, lakini muumini, idha hadarahu almautu, pale anapomhudhurikia mauti, bushira biridwani minallah, hupewa bishara ya kuzipata radhi zitokazo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa karamatihi, na hupewa bishara ya kupata neema za Allah. Malaika wa mauti wanapokuja kwa mja huyo, wanaiambia ile roho, toka roho wewe, elekea katika radhi za Allah na katika neema zake. Hupewa bishara pale wakati roho inapotoka. Kwa hiyo muumini hupewa bishara kutokana na umauti pale ambapo unapomfika, kwamba yeye anazielekea radhi za Allah, anazielekea vile vile zile neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Falaisa shay'un ahabba ilayhi mimma amamahu, kwa hiyo inakuwa hakuna kitu ambacho anachokipenda zaidi muumini kuliko kile ambacho kilichokuwa mbele yake. Anajua yeye baada ya kushakuondoka duniani anakutana na radhi za Allah, anakutana na neema za Allah, anakutana na fadhila za Allah, anakutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa Allah yuko razi naye mja huyo. Fa ahabba liqaa Allahi, kwa ajili hiyo muumini huwa ndio anapenda yeye kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahabba Allahu liqaahu, na Allah na yeye anapenda kukutana na mja wake huyo. Wa innal kafira, lakini kwa upande wa pili, ndugu zangu Waislamu, tufahamuni, kwa hakika kafiri idha hadharahu almautu, pale ambapo anapomhudhurikia mauti huyo kafiri, bushira biadhabillahi, hupewa bishara ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ukubatihi, na mateso yake, kwamba wewe toka, malaika wa mauti wanakuja wanaambia roho wewe toka, kuelekea katika adhabu za Allah na makasiriko yake. Kwa hiyo kafiri wakati atakapokuwa yeye yupo katika sakaratul mauti, na kashajijua kwamba mimi ni mtu muovu kabisa, na tayari bishara hiyo kashapewa ya adhabu ya Allah, falaisa shay'un akraha mimma amamahu, kwa hiyo kunakuwa falaisa shay'un, kunakuwa kuna kitu akrahu ilaihi, ambacho kinachukiza zaidi kwake yeye kafiri, mimma amamahu, kuliko kile ambacho kilichokuweko mbele yake. Fakariha liqaa Allahi, kwa ajili hiyo ndiyo kafiri anachukia jambo la kukutana na Allah. Wakariha Allahu liqaahu, na Allah anachukia kukutana na kafiri huyo. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala 'Abdullah ibn 'Umar radiyallahu anhu, kama athari hii anavyosimulia al-Imamu al-Hafidh Ibn Hajar katika Fathul Bari, Abdullah ibn Umar anasema, man arada al-akhira, yule ambaye mwenye kukusudia akhira akawa ni mkweli kabisa katika madai yake hayo na katika makusudio yake hayo, adharra bidunia, lazima dunia ataidhuru. Ikiwa kwamba yeye anaikusudia akhira na kwamba malengo yake iwe ni akhira, kukutana na Mola wake, hali ya kuwa Allah amemridhia mja huyo, adharra bidunia, basi lazima dunia ataidhuru. Wa man arada dunia, na yule ambaye mwenye kukusudia dunia, adharra bil akhira, lazima akhira ataidetea madhara. فقال رضي الله عنه أقسم عبد الله بن عمر رضي الله عنه يا قومي أين واتني يا قومي أين واتني يا قومي أين واتني فأضروا بالفاني للباقي هيبو كذروني كلي أمباتو تيني كواندوكا واجيلي كلي أمباتو تيني كباكي أمباني آخرة نقزان وإسلام sisi natakikana tujiandae na safari hii ya kuelekea akhira, na mtu ajiandae kwamba katika safari ya akhira kwanza akutane na mauti. Kwa hiyo mauti lazima akutane nayo, yanahitaji maandalizi, na maandalizi yake ni makubwa zaidi kuliko maandalizi ya mtu akitaka kuoa. Mtu akitaka kuoa kama alikuwa anahudhuria darsa, yale maandalizi yake, basi hata darsa anakuwa haonekani, hapatikani. Na au kuliko maandalizi ya mtu ambaye anataka kusafiri kuelekea katika safari ambayo ilikuwa muhimu katika safari za kidunia, basi maandalizi yake yanakuwa ni makubwa sana. Kwa sasa mauti, mtu anatakana ajiandae kuliko maandalizi ya mtu akitaka kuoa, kuliko maandalizi ya mtu akitaka kujiandaa na kuelekea katika safari, miongoni mwa safari ambazo yeye amezitilia muhimu katika safari za kidunia. Fakala, akasema Abdullah ibn Umar katika pahala pengine, kama athari hii ilivyokuja katika Salahul Umma, amesema radhiyallahu anhu, faaqyasu nnasi, mwerevu wa watu, hodari wa watu, mtu ambaye mjuzi wa watu, yule ambaye mwenye akili kuwashinda watu wote, aktharuhum lil mauti dhikra, ni yule ambaye yeye mwenye kufanya wingi sana wa kuyakumbuka mauti, yeye kila akikaa anayakumbuka mauti. Anasema hawa ambao walikuwa wamekwisha kufa, na mimi iko siku nitakufa kama hawa ambao walikuwa wamekwisha kufa, na mimi iko siku nitaondoka duniani nitakuwa katika watu ambao walikuwa wamekwisha kufa. Huyu mtu anafanya wingi sana wa kuyakumbuka mauti, wa ahsanuhum lahu isti'dadan, na anakuwa ni mwingi sana wa kujiandaa na mauti. Yeye kila akikaa anaangalia jambo gani afanye ili ikifika katika ule muda wa kufa kwake awe aondoke hali ya kuwa amejiandaa na masurufu, amejiandaa na zawadi ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Na wanasema ahlul ilmi, istaid, jiandae ewe Muislam, idha jaakal mautu, pale ambapo yatakapokujia mauti, alla tasalu rajaa, ya kwamba wewe usije ukaomba tena urejeshwe tena duniani. Jiandae mauti yakikujia, usiombe tena kurejeshwa tena duniani. Wa amal lillahi, nafanya matendo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kaannaka tarahu, kama kwamba wewe unamuona Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'adudu nafsaka, na ihisabu nafsi yako, ma'al mauta, ihisabu nafsi yako siku zote kwamba ipo pamoja na wafu. Ukiwa wewe umefikia katika pahala hapo, basi dunia utaiona si chochote si lolote. Lakini Waislamu hususan sisi wengi wetu tumekuwa na matarajio ya muda mrefu sana, na hichi ni kitu ambacho kitakachotuharimu, na kitu ambacho Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ndicho ambacho alichokuwa anakihofia sana, na maneno haya akianukuu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pale alipoambia matabina Ali ibn Abi Talib, inna akhwafa ma akhafu alaikum, kwa hakika jambo ambalo lenye kutisha zaidi ambalo mimi naliogopea juu yenu, ittiba'ul hawa, ni mtu kufata matamanio yake, watulul amali, na mtu kuwa na matarajio marefu kwamba nitafanya hichi, nitafanya kile, nitakwenda huku, nitakwenda kule, ana matarajio marefu, ana matumaini marefu. Fa amma ittiba'ul hawa, ama jambo la mtu kufata matamanio ya nafsi yake, suddu anil haqi, mtu kufata matamanio yake inakuwa ni sababu ya kumzuilia yeye na haki. Wa amma tulul amali, ama kuwa mtu na matumaini marefu, kuwa mtu na matarajio marefu, fayunsil akhira, inakuwa ni sababu ya mtu huyu kumsaulisha akhira. Baadaye akasema radhiyallahu anhu, ala fahamuni, tambueni, jueni, wa inna dunia dunya irtahalat mudbiratan, kwa hakika dunia imekwisha kuondoka na imekwisha kutoa mgongo. Usione kwamba dunia ni rangi ya kijani kibichi inavutia, fahamu kwamba wamekwisha kukanyaga watu wengi katika ulimwengu. Wewe hata huna nia kuja duniani, dunia tayari imekwisha kuondoka na akhera inakuja zake. Kwa hiyo watu wajiandae na akhera, na kila siku lana maitun nushayyuhu, kila siku sisi twasikia kama sisi watu wengine tuna maiti tunawasindikiza. Leo kafa huyu, kesho kafa yule, kesho kutwa kafa yule kule, kuonyesha kwamba dunia inaondoka, haipo tena. Ndugu zangu Waislamu, kama ulikuwa na matumaini marefu ya duniani, yaondoshe matumaini hayo kwa katika hii dunia, na weka matumaini ya akhera ili ukutane na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa amekuridhia. Na hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa maswahaba wa Mtume radhiallahu anhum, wao dunia waliweka nyuma ya mgongo wao na akhera wakaiweka mbele ya macho yao, na huko wakawa wanafanya maandalizi ya hali ya juu, na kila wakiingia usiku, basi wao huwa wanafanya bidii kubwa ya kujielekeza kwa Allah, na ukiingia mchana hufanya bidii kubwa ya kujielekeza kwa Allah, na huwa wanajichunga katika vitendo vyao, huwa wanajichunga katika kauli zao na katika mambo yao yote, katika harakati zao zote wanajichunga wasije kumkera Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu wanajua iko siku Allah atakuja kuwatia mkononi na watakuwa ni wenye kula hasara. Kwa hiyo maandalizi yao yalikuwa ni makubwa sana. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na kwa majina yake ambayo yalikuwa matukufu, atujalie sisi ni katika wale wenye kujiandaa na mauti na wale wenye kujiandaa na akhira kwa ajili ya kuchukua zawadi. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi. Allahumma kullana wala takul alayna, wazidina wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, warfa'na wala tadana, wansurna wala tansur alayna, wansurna wala tansur alayna. Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima, Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima, Allahumma inna nas'aluka husna al-khatima, waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna, waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna, waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna, waghfir li mauta al-muslimin ya Allah, waghfir li mauta al-muslimin ya Allah. Amin, amin. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah wa akhir.